paskaa, kaduilla tunkaa. Gangsta paskaa, gangsta paskaa. Reilistä paskaa, mitä kalliokki pumpaa. Ei oo puutetta massista, hassista, kassista. Parempi pitää nippi passissa, tai sä rassista. Ikon eikä natsista, mitä tulee peritää. Pakko pitää business ja tunteet eri lääkkeet. The fady man, löysät pois tax freeä. Mun ultra ohitus kaistalla kiinä. Jäi tietty pelkäjä paikalla sekaisin raidamas luulon sairaana purista kädes. Pesarivesuri takakontis kehareiden valaa pisti puntissa. Pidetä rotat kurissa ja lotket purit piilossa purkissa. Oke etu kerros kurvis matkalla raiteille. Vierun tiellä kilistettä rappio taiteille. Sko ota itelles. Tää on meidän vuosi, meidän asia on nuori ja mielessä pime puoli. Jos se huomista nää enää turha jäädä suremaan. Eihän tässä paskas oo järkeä muuta. Gangsta paskaa, gangsta paskaa, gangsta paskaa, kaduilla tunkaa. Gangsta paskaa, gangsta paskaa, rehellistä paskaa, mitä röppösuoki pumppaa. Gangsta paskaa, gangsta paskaa, gangsta paskaa, kaduilla tunkaa. Gangsta paskaa, gangsta paskaa, rehellistä paskaa, mitä roihikaki pumppaa. Saako täällä kiljua? Ei, raivotkaa. Muutama sellaisen jälkeen on tapana kostaa. Vanhat kaunat kaivetta, esi vitu syvältä. Savolaiselle katkeruus maistuu hyvältä. Martinen Vesaaren atraimi kondissa. Arsenali löytyy, kun on luottokortilla vaan. Raha puhuu, valitettavasti jo. Liian monta kuva onkin seinän päällä raksi. Katkerat hatsit ja sit hulata löö. Mennyt huuta akka kirkuun, kun astut taloon. Ikonen päivä, olit mulle velkaa. Toinen toinen eräpäivä, korkoinen kelpaa. Ai, ei oo rahaa, veli ei vetele. Rullalle nyt pistettä, sormita setelee. Johon alkoi löytyy, ai että eläke säästö. Ei sun sinne asti tarvitse mennä syynin päästöön. Gangsta paskaa, gangsta paskaa, gangsta paskaa. Kaduilla dunkaa, gangsta paskaa, gangsta paskaa. Rehellistä paskaa, mitä hervatakki pumpaa. Gangsta paskaa, gangsta paskaa, gangsta paskaa. Kaduilla dunkaa, gangsta paskaa, gangsta paskaa. Rehellistä paskaa, mitä olarikki pumpaa. No niin, tuliko selväksi, mitä siinä oli? No sehän oli gangsta paskaa, OG Ikonen, Mieron tiellä levyltään. Joo, toinen kappale ja eipä tuotakaan vähän aikaa taas soiteltu, joten oli aikakin. Niinpä niin. Ja sitten jatkamme taas musiikilla vielä näin aamussa, kun ollaan, niin eikö saamuun kuulu appelsiinimehu tai vastaava? No, tää nyt on Orange Juice-niminen yhtye ja Rip It Up -levyltää Coals to Newcastle Disc 3. Jaha, Snake Charmer on kuitenkin biisin nimi. I really rocks on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking out big rocks on the chain gang. I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hit it. I reckon that that ought to get it. Working, slaving all them terrible years to go. I committed a crime out of being a kind of hungry and poor. I left a poor man laying bleeding. They caught me robbing that store. Right there while I hit it, I reckon the fat ought to get it. Toiling, I've been sweating, cause they don't allow time to pay. When I heard the judge say 5 years of labor on the chain gang, you gotta go. You raise the hand against your neighbor. I had my woman screaming no. So hold it steady right there while I hit it. Reckon that ought to get it. Working, slaving, sweating, toiling, giving my life away. Breaking out big rocks on the chain gang. Hitting them stones and doing time. Working on a chain gang. A woman beside me, like to break this chain off and run. I wish that I had someone to hide me, cause I'm sick out here in the sun. Hold it steady this time and I'll hit it. I reckon that I'm gonna get it. Working, I've been slaving all them terrible years to go. Breaking up rocks and doing my time. Breaking up rocks and stones for committing my crime. Singing my song about doing my wrong, and I'm keeping it a moving. Nonni, sinne meni Alex Harvey Work Song -kappaleellaan, ja se on nyt toi kokoelma, mihin kannattaa muuten tutustua, Considering the Situation. Kaksi CD:tä sisältää se. Tää oli sitä ykkös-CD:ltä 10. kappale. Mahtava kokoelma. Mutta joo, lisää vaan musakkia, ja mä en tiedä mitä noi tuolla yhdet pauhaavat. Mutta Erik B. et Rakim ja Paid in Full, Old School Hip Hopia kuulkaas. Näin. This is a journey into sound. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. When all is ready, I throw this switch. Pump up the volume, pump up the volume. Pump that bass. We interrupt this broadcast to bring you a special news bulletin from our on-the-spot passport. Oh my gosh, the music just turns me on. Thinking of a master plan. Step with the record, step with the record. Thinking of a master plan. Step with the record, step with the record. Thinking of a master plan. Cause ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pocket, all my money spent. So I just deep up, still coming up with lint. So I start my mission, leave my residence. Thinking how could I get some dead presidents. I need money, I used to be a stick up kid. So I think of all the devious things I did. One, two, three, four. I used to roll up, this is a hole up. Ain't nothing funny, stop smiling. We still don't nothing move but the money. But now I learn to earn cause I'm righteous. I feel great, so maybe I might just search for a 9 to 5. If I strive, then maybe I stay alive. So I walk up the street whistling this, feeling out of place, cause man, do I miss a pen and a paper, a stereo, a taper. Me and Eric being a nice big plate of fist, which is my favorite dish. But without no money, it's still a wish. Cause I don't like to dream about getting paid, so I dig into the books of the rhymes that I made. So now it's a test to see if I got pulled. Hit the studio, cause I'm paid in full. Volume, pump up the volume. Wait a minute, you better talk to my mother. Oh, song. Listen and be silent. Listen and be strong. Like I told you all along. Nothing, nothing, nothing, no, nothing is wrong. And you can love anyone that you want to love. Yeah, you can make that morning sunshine. C4594 oli tämä äskeinen esiintyjä, yhtye, kvartetti, vai oliko se hetkinen, kvintetti, joo, okei, okay, no mutta anyway. Niin ja siis tuo kappale oli Colorsia levyltä Skipping Through the Night, erittäin hieno levy, sitä ei vaan meinaa löytyä oikein mistään, mutta siitä syystä, kuulkaa, minä soitan siitä pari kappaletta lisää. Ettäs tiedätte. Joo, tulee tuo nimikko kappale ainakin ja no mä pidän röökitauon, niin katsoo sitten mitä muita NGC 4594 kappaleita tulee. Niin, mutta Skipping Through the Night ensin. No. Thank you.

Imagine light, white, white light, baby. Imagination. Näin siis. Vielä yksi kappale. NGC 4594. Eli no, se tunnetaan kyllä sitten tuolla astronomiapiireissä. Joo, ei mitään astrologia, vaan ihan astronomisesti. No se on tasanoissa, mutta se on Sombrero-galaksin toinen nimi. Anyway, toi oli Imagination Dead Image. Ja kyllä, niiltä ilmestyi vaan tämä yksi ainoa levy. Vuonna 1967 Skipping Through the Night oli siis se levy. Joo, mutta vaikka onkin niin hyvä levy, niin ei nyt ihan joka biisiä perätyste soiteta. Lätkästään välillä vähän poliisee tonne hillumaan meille. Niin, pikku hetki, nyt mä hukkasin se tuossa. Death Wish on biisin nimi ja se on viides kappale Regatta de Blanquilta. We'll be right back. this fly for yourself. Let's check it out. My wiki dollars unbearable for this world and a planet, boy. I swing at the store, buy a lunch, play lacrosse. Super cat chasing rats with chemicals at the bottom. I give and go with enzymes, connections, I got them. One thing, two things, like Baba Blow Casey, Recto and Smecto. Go get my boy Lewis. Let's see Ben Grimm in his exoskeleton. He's pitching a fastball, you're swinging your miss. But seven times away, clown, you're smelling the piss. Dripping off of your forehead, rolling down to the Mexico. You're caught in a bit, truth, you thought you was flexible, exable. Montreal Expo, hypodermic, you turn it, you pick it up and you learn it. Now you're chilling with zinc as it kicks with the sodium. Pele came down just to sign some autographs. He laughed and he left, went to El Segundo. But Jesus, I'm bacon, my Philadelphia steak 'em. I got a hole in my pants, I said, oh, so I'm a Lake 'em. Got a new jacket, was breaking out to the training camp. I dance and dance and dance and dance and dance and dance and dance. Then I sat on the toilet, wrote a rhyming and on it. Now I'm spinning and winning, got the girlies up on it. Course I'm kicking and sticking, think I'm popping and licking. Can you do me a favor? Can you go get the chicken? As you see, we're a legion. When we're real, we're just easing up to Egypt and Pakistan. There's never no treason, course we're three brothers with checks, where the cat is fly. San Francisco is party. Dropping from Cooperstown, swinging like Don Hahn, yeah. Rhythm X in the batter's box. Firmer like Munson, left foot I swing right and change courses and dialogue. Regional Atlanta, Alabama Savannah. I kick a rhyme like a ball to Indiana, Missouri, Kentucky. Like then call me Bucky. Rogers, I'm nice, I float in space. Wow. Dr. Smith, I'm dope, yo, watch Sparky Lau. As I throw back a spitball, my slider and check back. The stadium's packed, bro, the people should get back. And walk to the plate, yo, Jerry Grody. Pause, swing, swing, swipe. I get them C's on my third strike. My hot dog is done, I'm in the dugout. Check it, I know I wreck shop tip top. Heads bop, heads drop. And many rappers can see now. Back to the plate, see the catcher, pitcher. You in the audience, man, you read the fan. Like Super Cat, dun, dun, da, da. I play the fill in New York and hit Jamaica. Like Giants, I roll like San Francisco, Harvey. No time for rats with cats and Bristol cream. I'm making moves, yo man. Two rich brothers with checks, where the cat is fly. San Francisco, Harvey. Two rich brothers with checks, where the cat is fly. San Francisco, Harvey. Two rich brothers with checks, where the cat is fly. San Francisco, Harvey. Two brothers with checks, where the cat is fly. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Profiling troop like I'm Ric Flair in Cadillac. We got big checks in our banks on the street, yeah. Picking up, swinging that bat like Joe Morgan. Catching that beat like Ray Fosse, Oakland. Cashing them checks up at the Chemical. We might cash them in Oakland, San Francisco, whatever. Pick up honeys in Cleveland with a gang so damn clever. As I roll like I'm Charlie Huff, kicking that ball down, the crowd is wild. Need the gas for a mile. So let's roll out and cash them, buy a plane, fly to Paris. Make a record like this as we drive through the city. Nonni. Yeah. Se oli. Ultramagnetic MCs hän se. Joo. Four Horsemen levyltään. Kolmas raita nimeltä Two Brothers with Checks. Checks. Checks. Ai, checkien kanssa oikein. Näin on. Jaaha, siinä on pojilla sitten jotain, mitä, millä mällätä. Joo. Joo, vuodelta 93 oli tämä. All right. Tuotos. No niin, seuraavaksi siirrytäänkin vuoteen 1971. Juu, The Kinks, Maswell Hillbillies -levyltä, Mountain Woman, näin, vuorinainen siis, herranen aika, mimmonenhan leidi mahtaa olla. They drank Mountain Dew and they lived on the food that they grew at the side of the mountain. She's a mountain woman, he's a mountain man. Lived all their lives by the valley. She's a mountain woman, he's a mountain man. Uneducated but they're happy. Right when the government tried to buy water rights, her intuition was her only guide. She's a mountain woman, he's a mountain man. Lived all her lives by the valley. She's a mountain woman, he's a mountain man. Uneducated but we're happy. Spent my life with my mountain woman. We're uneducated but we're happy. Use compulsory purchase to acquire the value for the nation. They dig up the land, they're gonna make a dam and build a hydroelectric power station. And now she lives on the 33rd floor of a man-made concrete mountain. She got an elevator, a refrigerator, and an automobile to run around in. Fast-talking lawyers from the government went and beat proud mountain woman down. Take a mountain man, they take your land and flood your valley. Spend my life with my mountain woman. They're uneducated but they're happy. Thank you. Prozac. Our witch doctor's named Phil. What on earth is a Kardashian? Should Snooki be allowed to reproduce? Well, hey! Look at me! But why won't they leave me alone? Surrounded paparazzi, a victim all the time. Instead of God shopping and we have why don't you just die? Why don't you just die? Why don't you just die? Hollywood conferences at the edge of our seats. Hollywood conferences. Bark along with me. Hollywood conferences. Like a mob of crazy. Hollywood conferences. Nonni. Niinpä. Joo, se oli hyvin tuttu ääni se. Joo. Diello, Biafra ja Guantanamo School of Medicine -orkesteri esitti meille kappaleen Hollywood Goof Disease. Joo, tosta jotenkin, kun sä sanoit, aloitit sen Guantan, niin mä mietin, että ai Guantanamera. Tuli jostain syystä mieleen se. Joo, toi oli vähän erilainen. Oli kyllä, ei lähellekään Guantanameraa todellakaan. No, mutta ei ole seuraavakaan. Vähän kontrastia kuitenkin tuohon äskeiseen. The Orb. Okidoki, it's the Orb on Compact Disco-levyltään. Tin Can. Niin, että peltipurkkeja nyt pistetään kolistelle, vai? Thank you. what you may, God. Not many I trust, I'ma go my own way, God. Take my fate to wherever you want, I'm out here on my son. Won't stop till I get me some. Club hopping, trying to get me some. Bad bitches wanna get me sprung. Early in the morning, I'm waking, baking, drinking, contemplating. Ain't no such thing as Satan. Evil is what you make it. Thank the Lord for that burning bush. That big body Benz I was born to push. On my way, I'm burning kush. Nigga, don't be worried about us. Neighbors knocking on the door, asking can we turn it down. I say ain't no music on. She said, no, that weed is loud. Nigga, we ballin', straight swaggin', lost heart, but I'm maintaining. I've been told that I'm amazing. Make sure keep that fire blazing, we livin'. I need my month, y'all. In the shop and I had a ball. I had the ball for therapy. My strength don't think that helps at all. Whatever. That man ain't wearing these leather pants. I diagnosed my damn self. These damn pills ain't working, fam. In my spare time, punching walls, fucking up my hand. I know that shit sounds super great, but if you had my life, you'd understand. But I can't fold. Some poor soul got it way worse. We're all troubled in the world in trouble. It's scary to have a kid walk this earth. I'm what you made, God. Fuck, yes, I'm so odd. Think about all my old friends who were my friends all along. When it rains, it pours. Whiskey bottles on the 16th floors. Every day the fight says a chore. Mr. Dream with no exit doors. Biisi melkein. Semmosta se elämä on. Sellaisia ne räppilevyt ovat. Joo. Se niin. Oli siis Kid Cudi ja King Sheep oli fiittailemassa ja kappale oli Just What I Am. Selvä. Joo. Kontrastimusiikki ja sitten tuohon taas siirrytään tuonne historian havinaan niin sanotusti. Vuodelle 1967 ilmestynyt levy Skipping Through the Night, NGC 4594. Ja tää on siitä levyltä 11 biisi, Nova Express. Joo, tämmöstä vähän pirtempää meininkiä, kun toi äskeinen meinas vähän hyydähtää. Ancient eclipse, author of script, holy men sit in star-faring ships, ozone fresh, taking a rest, special guest on the Nova Express, no today, tomorrow, no yesterday. Just backfire anyway. Speed up like

Thank you. Jumpsis, jumpsis, jumpsis, jumpsis. Joo, uusi fantasia. Joo. Ja Tarmon humppa oli kappaleen nimi. Aha, ei se kauhean humppamainen sille ollut kuitenkaan, jos verrata vaikka eläkeläisiin. Niin. Niin, mutta semmoinen oli se Tarmon niin, oli, niin. Olipas tarmokas. Seuraavaksi tulee vielä tarmokkaampaa settiä. Porcupine Tree, Coma Divine-levyn 8. kappale, Dislocated Day. Niin. Mm-hmm. Mm-hmm. Tää meneekin tälleen. Inside the sky and flies into the liver, looped around my eyelids, a thousand shining specks, pale against the canvas which hangs around my leg. Dislocated day, I will find a way to make you say the name of your forgiver. Leads a dance, it dreams it is a human and falls into a trance. Dislocated day, I will find a way to make you say the name of your forgiver. Yeah.

No. Jep, jep, jep. Joo, se oli Slayeri se. Kyllä. Ja Spirit in Black oli kipaleen nimi. Joo, ja jännästi muuten, vaikka mä äsken väänsin volat veikka, niin tuntui, että vieläkin vinkui. Vieläkin vinkuu. Kyllä, aina vinkuu, päässä vinkuu. Joo, seuraavallekin heppulla vinkuu. Tai ehkä, en mä tiedä mitä tapahtuu, mutta Miro C tulee kertomaan, millaista on olla seksin tappokone. Okei. Okay. Joo, ottakaa mallia. Se. Tervetuloa tänne. Ja känni olkoon vittu ystävämme. No hyvä vittu päivää vittu runkari. Se on se, se sitä kultasi. Tervetuloa mun maailmaan. Yeah. No hyvä vittu päivä, se on vittu Miro vittu se. Äiti mitä vittu, miksi vittu sitä kiroilee? Taas kerran täällä tärä pohennusta aiheuttamas. Vaiheet vaukuttamas ja fiilis tankeutamas. Huput päähän ja kadotaan ne yöhön. Ei kun selät sä kadotaan päivä työtön. On helppo olla ja tyymät ei tee duuni. Mulla on halvat huvit idioot. Sillä mä silti kuulin, et ne olis vielä vittu ilmaset. Hyvä päivä herra, saako tarjota mä virkasen? Mulle kelpa ainakin pano kiva pikainen. Auringon pistos ja naiset likasen. Vippaan pompin, illu ja huudan. Miks teen niin? Miks se kuva? Sekoilen flippaan, riehu ja roikun. Tiedät sä kuka? Mä edes olen voitsu. Oot ehkä letkee, kiero ja komee. Miro seinä tunnetu, seksi tappa kone. Keskeytän iltas ja väinä mä saan sulta turpas. Ja sit lään kännä. Oot ehkä notkee, vino ja vauris. Miro seinä tunnetu, sukupuoli tauti. Häiritse päiväs ja juo sun viinat. Kuiskaa, kuuntele ja huuta jihaa. Kiero likaneen mieleen, vikaneen. Liian näki pikaneen, näsä viisas vihaneen. Sana valmis liakalle, roikalle sellainen. Miakkone pitkä ja lonkero siemalle. Saija kun slenderi, kun joku blenderi. Huuta kun hullu ja ei luku henkseli. Pelottaa mummoja vielä paiksuttava. Sehän on seta se herra jastuttava. Ihan pelkkä tuttava, täysin tuntematon tää. Pukupakko piko pää. Joskus aikoina oli liika paine, oli liika aiheet ja oli liian vaikeet. Jäkä ja siks mä vaihdon vaiheet. Nyt mennään iluja, et irto ruuvikin kaiteest. Ei mitä mummo tuliks housuihin buuki, vaan rippuli kuulepa kikmu. Olo pärkkä letkee, kiero ja kome. Miros enää tunnetu, seksi tappo kone. Keskeytän iltas ja bängin nämä. Saan sulta turpas ja sit lähen kännään. Olo pärkkä notke, vino ja vauris. Miros enää tunnetu, sukupuoli tauti. Häiritse päiväsi, juo sun piinat. Kuiskaa, kuuntele ja huuda jihaa. Damn. I got a secret. What's that? Somebody told me your ass stink. Don't name me. What? Huh? Yeah, these metaphors be raw. Take the shakes out of Sean Redemption and hold it to your jaw. Climb aboard, jump off the 99th floor. That bitch on the salt box, knowing I rain, I pour. Shoot up the Mardi Gras with double chrome 44s. Full of place, cause someone I'm ready to take yours. Jungle music got my mind and body stimulating. Hyperventilating, the talk of the town like date raping. Call me the doc, Cajun spot, the Beatles. Malfunctioning, the SL board without the EQ. Fuck, bitch, I bust a nut all over that gun. Buck, souffle, you lay you, then I'm hitting that clutch. In the black drum, what? Fuck your back up, my dutch be filled with dust. When I bust, you definitely feel a rapture. Ha ha, ha ha. Hey yo, feel what I feel, see what I see, son, break your neck. Secretly blown, Tyler Cole style, die, trace the sketch. According to verbal recording, hot, bricks underground, detox, fuck up farm crops. Still beautiful, cut the cabbage and sell it as pharmaceuticals. I react the baddest juvenile, bite off his cuticles. I'm stoned to the bone, flip poems that roam further. I serve the murder, then beef at the hamburger. I'm only kidding, never goddamn well, that's hard to spit fest. Call me mixtape arsonist, marvelous in the hood. Every day, wanna start checking astrologists. Fuck, bitch, I bust a nut all over that gut. Fuck, souffle, you lay you, then I'm hitting that clutch. You know, Poppy Chulo with the fuck the grammar. So much Spanish ass niggas think I own Coco Banner. Shot up Santa, got more tools than Hannah Barbera, check it. The clues I left was hard for cops to etch and sketch it. Serial killer, the tracks, pussy in every burl. Kidnap ya, tie ya down, drug ya, kiss the girl. Clack automatics, no matter the pressure, the static. I'll blow you by 2 miles, cut my lights and hit the hazards. Fatal, ducking from pussy police and the sables. Biggest things is getting earrings pissed in your navel. High funk, dog, Ronnie size, keep the herb twisted. And I'll get the apex real hot like jerk chicken. Alright, one more time. Man. Aha. Ja Roni Saisilla oli taustojen kanssa näppinsä pelissä. Ei ollut kyllä kahden Roni Saismainen soundi, mutta no kyllä. Oli se silti. Oli se silti. Kyllä. Niinpä niin. Ja I Got Secret oli kipaleen nimi. Jaha. No sitten seuraava kappale kantaa nimeä Don't Walk in My Babushes. Ja sen meille esittää X-Wiseheads-niminen yhtye. Thank you.

myself and drawing quite close to the top of the shelf. I struggled with destiny up on the ledge and gasped when defeated he slipped off the edge. And silence contagious in moments like these consume me and strengthen my will to appease the passion that sparked me one terrible night and shocked and persuaded my soul to ignite. And shocked and persuaded my soul to ignite. And shocked and persuaded my soul to ignite. And shocked and persuaded my soul to ignite. And shocked and persuaded my soul. Se oli kyllä niin mahtava bläjäys, ettei tosikaan. Kyllä. Yeah. Joo. Se oli Peace. Kyllä. Kappaleella on Rift. Mm-hmm. Ja erittäin loistavan kuuloinen, että... Kyllä. Räväkkä levyn avausraita. Todellakin. Näin. Kyllä, jos koko levy noudattaa samaa linjaa, niin... Joo. Heti kyllä suosittelen kaikille. Miltä vuodelta toi oli? Päätä itse. En päätä. Mä päätän vaan soittaa seuraavan kappaleen. Joo. Joo. No mutta Peace. Niin. Joo. Ettäs tiedätte. Joo, seuraavaksi tuleekin Jontti ja Saka. Rata jatkuu äänitteeltä. Back in the days. Milloin tää on tehty, en muistakaan. Silloin joskus. Oltiin nuoria. Näin on helvetin kauan sitten. Mutta. Nyt tulee kunnon poika. Näin mennään. Haluatko niinku juoda jotain? Mä voin tarjota tätä huoneen lasku. Lasin maitoa. Lasin maitoa. Jätkä vetää jotain. Ootko maitoa? Lasin maitoa. Piuna. Se on fiksu ja litkuu, pitäis kittaa niin, ettei nauru käyny itkuu. Taitolaji kuka muka osaa käydä parilla. Juoda niin, ettei jää surku hupassa tarinaa jälkipolville. Kiina piru kapamille orjille, suolaa haavoihin seireenien laulua korville. Rikollisuus rehottaa, eikä luotajat huomaa alitajuisia viestejä, jotka kehottaa kuosaa. Olihan se selkeästi sun omaa tyhmyyttä, kun sain sut revitty kaveris katun ojaa. Nyt ne naurut kääntyy, itkuu, naamat vääntyy. Kunnianhimo kuolee, lapsi sisälläs nääntyy. Niin kun peti pedatti, niin siellä maataa. Peli harvinaisen raaka ja kaiken lisäs pelattu. Siis jos epäilet ällis, paras välttä paikallista. Kai tyhmillekin maitas, mut se on niille haitallista, koska viina, se on viisasten juomaa. Pöytä, viinaa, täyteen tuokaa. Se on rankkaa, kun lähtee frendien kanssa ottaa huomen tenttiä ja kaikki. Nyt on pakko sarpaa. Vitu nörtti, loppu toi neitimäinen pelleily. Kuulijainen, tottelevainen, koulun penkil nysväily. Teikäläisest ei oo kaveriks, jos tänään meinaat feida. Älä mainda, et kuulit eilen läpät tasan samat. Skidin ratanen vaan. Mitä harmi sit vois olla? Keli rapanetaan. Miksei meitäs teille aloittaa ja hajottaa sun sterkat? Riipi kämppän ruvelle. Otetaan todennäköiselle viho viimeiselle varoitukselle. Kyl muijas hiffaa, noi naapurit on vaan huoria. Pitää sitä tavata kavereita, kato me ollaan vast nuoria. Sori et toi teidän marsu tais vahingos liiskaantuu. Talari tuli jotain avattu, sai aika pahasti pannu. Lähetään lataa, kato ettei jävä saa tästä mitään ongelmia. Todellakin on tulos jeesaa muutos, ollaanhan me frendei. Jos homma jatkuu tälle yks meistä on tuleva alivin tähti. Mummot puhuu, se oli kunnon poika, mut väärää seuraa läksis. Koska viina, se on viisasten juomaa. Pöytä, viinaa, täyteen tuokaa. Sovittu varma, ettei minä niitä maksaa. Älä on noin paskan tärkeä ja kaiva sitä kuvetta. Lähipupi, tsekka, Sigut ottaa pari neuvoa antavaa. Ai ei Mygedoga asumistuki. Toi on naurettavaa. Lähe himaan vaan ruikuttaa tai vapaamaan. Lähe vaan. Mikä yhdet vielä? Nyt Jamppa puhuu asia. Jumalauta vittuleks toi naapuripöyden jätkä. Iso paskia, ne onneks Londi teilt keittiö veistä. Seivaa mun selusta, nyt sun täytyy luottaa muu. Sulle tästä ei voi tulla midist, mä en kato paskaa puhu. Joo, kämppä lähti alta, himorempa, hullu pela. Tyttöystäväkki jätti kun sen hermiili delas. Jäjä vaan muistoja haikeita. Onneks on frendit tukena näinä vaikeina aikoina. Tarjottu viina, safka ja yösiä. Täs biksissä aina kiva ja lattiat löytyy tilaa. Miten pitkään jatkunut? Ei mitään havaintoa, mut reepus pari Uralia, Suomi, viina ja kaks maitoa. Viina, se on viisasten juomaa. Pöytä, viinaa, täyteen tuokaa. Lähin kaataa kaverien kaa ja kaadon itteni. Nyt on risuparta, gambina ja rytmi häiriökin. Koska viina, se on viisasten juomaa. Pöytä, viinaa, täyteen tuokaa. Jos tää jatkuu tälleen, joku meistä on tuleva alivitähti. Mummot puhuu, se oli kunnon poika, mut väärään seuraan läksi. Viina, se on viisasten juomaa. Viina, viisasten juomaa. Juomaa. Viina, se on viisasten juomaa. Ja tuplaviski. No niin. Tuplaviski. Vittu saat. Saat alan miehiä. Alan miehiä. Jätkä vetää eka lasin maitua ja siihen heti tuplaa viskin päälle. Tietysti, no, se on hyvä. Maidosta tulee semmoinen kalvo. All right. Let's have some fun tonight. All right. You gotta be alive. All right. Take my hand and let's go to my head. All right. Can you feel the moon is up to my height? My soul's free. It makes me feel so blue. It crosses the street. Can't do anything for him. Move on, move on. You gotta be so strong. Move on, move on. You gotta be so strong. Move on, move on. You gotta be so strong. Move on, move on. You gotta be so strong. So long. I got to go away. So long. I gotta drink a touch. Nonni. No niin. Siinä niin. Demo-matskua, mikä ehkä saattaa paistaa hieman läpikin, mutta... Kyllä se musta kuulosti ihan demolta, mutta... Orkesteri on nimeltään Lieju. Biisin nimeä en tiedä, koska saatte sitä ei ole itse minulle kerrottu. Eli... Veikkaan, että jotain Move Oniin liittyvää siinä saattoi olla. Niin, koska... mutta jos annetaan joo ihmiselle mahdollisuus käyttää mielikuvitustaan ja kuvitella itse tuo kappaleen nimi. On joo, nyt on happy nyt hour. On, kyllä, erittäin onnelliset tunnit kuunnella seuraavakin kappale, Negative Zone. Ja taas tämä NGC4594, koska itse asiassa kyseinen bändi on vaan äärimmäisen loistava, mutta

And yo, I really hate snakes. I feel like busting off rounds in their face, but that would be exhibiting the same weak traits. Shit is deep like bass, enemies get beat like brakes. From dusk to dawn, I thrust up on the scene. Always conscious, I was born supreme. No wonder I run with 143,999,000 convicts. Wanted by the beasts in the hell of our streets. We nullify beef and combat swamp rats and ghetto playgrounds where scenes is tragic. Every day seeing decaying brown fabrics. A 30-pound addict with $100-a-day habit. True master, broadcast the havoc as I'm battling. Mics turning to javelins, stabbing MCs into abdomen and laughing at them. Diggers accountable for spooks and bats. Sweat box at the jock, and they can't react. Occupation on my blizzard gate, keep freak the wizard for the break. I've been around as long as the RZA, the Ripper. Graveyards known for plenty more. Rocky Raw, putting hardcore kick on double doors. Your future's at stake, big mistake, you move. You can't escape, checkmate. The flashy nigga, underground thinker. Nigga think his head big enough, I make it bigger. The drink, I bust off blink when I ain't tanks. Devastate, my lyrics are fatter than Phil Blanks. The bedrocker, sledge knocker, mix little Bacardi and vodka. I'm Phantom of the Opera, check it. The mic is my crystal ball, and when I'm on it, I'm open like a pour. Yo, you say you got gats, bust them where it's at. Why you busting caps, I drop the... Now what you gonna do, kid? Where you gonna run, son, when I drop the... To my bigger niggas representing grave diggers worldwide, God drop the... Don't be alarmed, your persona ain't on. From the three alone, from the... G-R-A-V-E-D. I-double-G-A to the zigzag Z. Dropping the... Possess intellect to reflect one of the best flows within the metropolitan. Got more styles than a Chinaman. Anywhere you find a grim, my mind will bring disaster to areas faster than spots in Iraq that got flown from aircraft carriers. Carry your whack ass out of my war zone or get slapped in the jawbone from the megawatts of the raw poem as the tour roams through cities and stadium, halls and palladiums all over the Mediterranean seas. I'm terrorizing MCs like an Iranian season of Boeing 747, 24/7 we're flowing professionally. You see spots keep blowing at the grave dick is showing. We master the art exceptionally. No doubt when I precipitate the walls vibration. Dark skies cover your fake ass lacerations. Check it for every oppressed black hoodie event. Brothers in the New York streets that represent. Freeze your code, 32 below, send a chill through your bow. Catch your fucking nerve like a snow cone. You get stuffed like an envelope, yo. Won't even think twice, I slice the fucking rope. Save your salvation, ruin your reputation. Get ready for a brief devastation. 40 clicks up the creek, if I hear a squeak, the nigga gatekeep never ever retreats. Brooklyn Street perpendicular, where order for manslaughter is vehicular. Terrified flashbacks, gasping for your air sack. The mere factor of unleashing my second chapter. You say you got gas, bustin' where it's at. While you're bustin' caps, I dropped them. Now what you gonna do, kid? Where you gonna run some when I drop the bomb? Yo, grave diggers, the undertaker, gatekeep, resurrector, grim reap, collectively dropping the bomb. B-R-A-V-E-D, I-double-G-A to the zigzag Z. Oh yeah. Se oli Grave Diggers toiselta levyltään kappaleella The Bomb. Niin se loppukin silleen joo, jysähdykseen oikein. Kaukaa 90-luvulta. Älä, on toi seuraavakin aika kaukaa 90-luvulta kuule. Ah joo. Juu, jos Kingston Wall olisi nykypäivänä, niin en tiedä kuule, ei oo. Mut silloin se oli. Joo, mä oon kerran nähnyt livenä. Joo, niin mäkin. Kolmannen biisin aikana rupesin kysyä silleen, miksi tämä soittaa vaan Kingston Wallia. Ja Samuel kertoi mulle silleen, että nämä on Kingston Wall. Sattu ole Kingston Wall, niin. Joo. Joskin kitaristi ei ollut enää alkuperäinen, mutta... No sattuneesta syystä varmaankin. Joo, ja... itse asiassa silloinkin Samuel Lenz-keikalta pihalle kesken. Oliko se taas uutinen? Ei. No joo, mutta ei me olla mikään uutisohjelma. Ei niin. No niin, no mutta Kingston Wallia ja aloitus Raita Trilogi-levyltä Not a Piece of Cake. Jumalauta! Mä näen sen, mä tiedän sen, mä tunnen, se on roskaa! Sote paradigma! Mä en vois palaa takas siihen paikkaan enää taaks, kylän kiireisimmäks työttömäks kakistajaks, hermojen raastajaks, imperiumin kaatajaks, puberteettiseks egoistiseks apinaks. Kukapa oikeesti tykkää itteensä syynää, hovinaari on siihen saamaan suosikki syypää. Homehtuko kämpil, mulla on pari projektien Manhattan, vaan hankki elämätyyppisi. Tie helvetti perattu hyvillä tarkoitusperil, 2012 meni, NVO jäi. Joidenkin kansalaisten elämäkupla muovista, jotkut kansalaiset joutuu kokeen karmeita. Muuakin kuin huumaavalla valkokankaa, toivon sulle hyvää. Toivon sulle selkärankaa, jotta jättää sä itis voikin haudalles turhaa. Tai jos oot journalisti, et kirjoittas kuraa. Mä näen sen, mä tiedän sen, mä tunnen, se on roskaa. Sote paradigma. Mä en vois palaa takas siihen paikkaan enää koskaan. Sote paradigma. Sä näet sen, sä tiedät sen, sä tunnet, se on roskaa. Sote paradigma. Kutsuu meitä häiriköiskonsanaa, kun kansalaisen pitäis päästä koisimaa. On tärkeänä iso lapsi ilman järkeä, keihän kärkeänä illusioit särkemäs. Järjen juoksu, sit jauhetaan paljon vaan se aivolohko dominoi, epätasapaino. Monet noista on moroneit, masoneit varmaa. Osta usko johdattaa lapset harhaa, jotka superparadigman haastaa. Joutu lapioma valtavasti saastaa, meidän henkinen tila. Todisteta kerrakseen, mielipistä loittu palat toisista erkane. Audioaktiivinen liima, riivaaja, pippu. Luciferin legioonan niskat poikki nippu. Marssikoiden saavuttamaton voittoa, se saa mut venaa jokaista mun koittoa. Mä näen sen, mä tiedän sen, mä tunnen, se on roskaa. Sote paradigma. Mä en vois palaa takas siihen paikkaan enää koskaan. Sote paradigma. Sä näet sen, sä tiedät sen, sä tunnet, se on roskaa. Sote paradigma. Sä et vois palaa siihen paikkaan takas enää koskaan. Sote paradigma. Tiedät sen, sä tunnet, se on roskaa. Siinäpä super paradigma, josta vastasi Jontti ja Kotikutonen. Ja kyllä tosta Jontista on vähän vaikea erehtyä sinänsä. Oh. Oh. Sehän se... Juuri näin. Toista oli... kertaa äänessä tänään. Kyllä, kyllä. Mutta tossa oli aika monta vuotta välissä itse asiassa näillä julkaisuilla, minkä jäbä soittaisi aikaisemmin. Niin... niin, milloin se oli se... Rata jatkuu, se oli jotain 2000-luvun alkupuolella tai jotain. Ja muistan, tuossa tuli muuten vastaan sosiaalisessa mediassa muistona, että Jontti oli meille myöskin vuonna 2011 ja on ollut sen jälkeen parikin kertaa. No itse asiassa mä oon miettinyt joskus, että Jontti on itse asiassa artisti, joka on ollut... useimmin. Ehkä. Useiten, ainakin niin kuin meitsi, koska mä oon haastellut sitä jo silloin... ennen kuin jäbäes tuli radio juttuun. Niin takas. Niin. Niin. Niin. Niin, niin. Niin on, se on nyt ollut ainakin 4-5 kertaa täällä, että ei joo, ja joskus huono. Mä oon haastatellut itse asiassa tuo Shakan luona nauhoittanut. Muistan, saman kadun varrella. Asuivat silloin, joo. Mutta. Jatketaan musiikilla, koska näitä muisteluita, ne ovat hieman huteria muistikuvat ja... itse asiassa tieteen mukaankin niin ihmisen muisti ei ole luotettava. Sen verran mä muistan, että silloin vielä juotiin pullokalia. Joo, no se on kyllä luotettava muistikuva. Siitä on kauan. Näin on. Mutta seuraavaksi meille tulee esiintymään Alfredito and his Alfredito and his orchestra Allang. Vai miten toi on? Huonosti mä näen. Mutta biisi on Chop Suey Mambo saman nimiseltä levyltä. Kyllä se aika huonosti lausutkin. No hei. Tervetuloa kerhoon. No just näin meinasin sanoa. Viime viikolla mä just tosta jotain sanoinkin, että kerrankin saa lausua ihan päin helvettiä ja hulje ei ole mainitsemassa siitä. No niin. Mutta Chop Suey Mambo, joopa joo. Thank you. No ei kyllä naurattanut, kun taas ei, oli niin. Jotain vikaa laitteistossa. Joo, toivottavasti ei kuulostanut teille yhtä paskalle kuin tänne näin, mutta veikkaan, että kuulosti. Todennäköisesti. Se oli joka tapauksessa Tiger Army ja ilman Danny. Täh. Niin. Nyt mä en ymmärtänyt tuota Danny-juttua. Ei kannatakaan. No niin. Nocturnalla oli biisin nimi. Selvä. Joo, no mutta olihan vähän outo vedätys siltä osin tuo soundi, mutta joo, ei kai siinä. Joo, saatiin tuommoinen soundcheck. No fiilis. Vähän niin. Kuulostava versio. Musta jotenkin tuntuu, että siinä oli ihan törkeä vaihe vääristymä, mutta ei siinä. Ei nyt mennä tähän tekniikkaan muuhun. Laitetaan lisää musaa. Gimmi, gimmi, gimmi tulee seuraavaksi, mutta ei varsinkaan Abba vaan. Damaged-levyltä Black Flag, 8. biisi. Gimme, gimme, gimme, I need some more. Gimme, gimme, gimme, don't ask what for. 1, 2, 3, 4. Standing here like a loaded gun, waiting to go off. I've got nothing to do but shoot my mouth off. Gimme, I need some more. Gimme, gimme, gimme, don't ask what for. 1, 2, 3, 4. Standing here like a loaded gun, waiting to go off. My God, nothing to do but shoot my mouth off. So gimme, gimme, gimme, gimme some more. Gimme, gimme, gimme, don't ask what for. Puhumaan vaan hätiköin. Ja näin. Kyllä, kyllä. Sehän kuulosti ihan Leave and the Leavingsiltä ja sitähän se olikin. Näin no, joo. Kyllä. Ja ei Gloriankaan tarvi olla huolissaan. Se on biisin kuunneltua, niin joo. Kaikki on ihan jees. Vieläköhän tämä Gloria on muuten olemassa, tuli mieleen. Niin, en mä tiedä, puhutaanko ihmisestä vai... No, mä tarkoitin tätä tapahtuma-areenaa kylläkin. Paha mennä sanoa. Joo, ei siinä. Mut joo, lähetysaika alkaa vähän olla finaalissa, joten. Musa ja heipat ja heipä. Joo, no joo, mutta... Moro. Niin ja ei tota, musateka. Kyllä. Ainakin seuraavaksi tulee King James and the Idiots kappaleellaan My Baby Cried All Night Long. Okei. Ja siihen on hyvä lopettaa. Kyllä. Ja sen jälkeen ehtii vielä heittää yhden tai kaksi kappaletta NGC-4594. Se on nyt ollut päivän teema näemmä. Kyllä, kyllä. Joskus on hyvä jotain hyvää musiikkia vähän enemmän laittaa kerralla. Mutta näihin näkymiin. Joo. Joo. Nähkää, mitä näet. Täällä saatana mitään näe. No ei näekään, mut parempi on kuunnella. Yeah. all my plans. You know I lost all my plans. Where am I? Sea and sky. Unfortunately, you're so unfortunately, woe so unfortunately, so unfortunately.